7,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny rekordowy spadek bezrobocia w czerwcu było na poziomie 5,3%. Nie będzie zmian w przepisach o zgromadzeniach po zajściach na Marszu Równości w Białymstoku, tak wynika ze słów rzecznika rządu. Lokalne władze będą mogły zająć prywatną nieruchomość w Rosji. Takie przepisy przygotował tamtejszy parlament. Bezrobocie w czerwcu na poziomie 5,3%. Takie informacje podał Główny Urząd Statystyczny. W maju to było 5,4%. To dane zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I jest to kolejny rekord, jeżeli chodzi o poziom stopy bezrobocia. Najniższe bezrobocie po okresie transformacji w Polsce. Jednocześnie też liczba bezrobotnych po raz pierwszy spadła poniżej 900 tysięcy i to jest również pewien rekord. Natomiast trzeba podkreślić, że potencjał do tych dalszych spadków i stopy bezrobocia, i liczby bezrobotnych jest już bardzo ograniczony. Mówiła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. GUS podał też dane o produkcji budowlano-montażowej. W czerwcu była niższa o 0,7% w porównaniu do zeszłego roku. Czerwiec był specyficznym miesiącem, mieliśmy liczbę dni roboczych mniejszą w stosunku i do maja, i do czerwca ubiegłego roku. Mieliśmy też rekordowe temperatury, gdzie w przypadku budownictwa na pewno miało to też duże znaczenie. Natomiast trzeba podkreślić, że w całym drugim kwartale tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej wyniosło około 8,7%, czyli niewiele mniej od zanotowanej w pierwszym kwartale i to wskazuje na to, że inwestycje w Polsce w drugim kwartale wciąż rosły bardzo przyzwoicie, może nawet w dwucyfrowym tempie. Dlatego, jak prognozuje Monika Kurtek, w kolejnych miesiącach dynamika produkcji budowlano-montażowej może rosnąć w tempie przekraczającym 10%. Nie ma planów ograniczenia zgromadzeń, które odbywają się zgodnie z planem. Tak mówi rzecznik rządu Piotr Miller w kontekście tego, co działo się podczas Marszu Równości w Białymstoku. Jak wyjaśnił, jeśli grupa obywateli chce zorganizować legalny marsz i nie ma ku temu przeciwwskazań, to policja będzie ochraniała demonstrację. Nie ma żadnych planów, aby w żaden sposób ograniczać tego typu marsze. Jeżeli odbywają się zgodnie z porządkiem prawnym, to policja również będzie je ochraniała i starała się, aby zawsze odbywały się w sposób bezpieczny, bez względu na to, czy to są marsze prawicowe, lewicowe, organizowane przez osoby heteroseksualne czy homoseksualne. To nie ma znaczenia, ważne jest bezpieczeństwo obywateli. A policja zatrzymała już 37 osób, które złamały prawo w Białymstoku. Zidentyfikowano też ponad 50 agresywnych osób. Przypomnijmy, w sobotę ulicami miasta przeszedł Marsz Równości. Uczestników próbowali zablokować kontrmanifestanci, a policja musiała użyć gazu. W stronę maszerujących rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami. Tylko wczoraj w Polsce utopiły się 4 osoby. W weekend życie w wodzie straciło 8. Takie alarmujące dane przedstawia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 czerwca utonęło 159 osób. To bardzo dużo. To Bożena Wysocka z RCB, która też apeluje. O to, aby korzystać tylko z kąpielisk specjalnie do tego przeznaczonych, tam gdzie jest ratownik i żeby zachowywać się po prostu rozsądnie, czyli nie wbiegać do wody, kiedy jesteśmy rozgrzani, bo może doprowadzić to do skurczu mięśni i nieszczęście gotowe i pod żadnym pozorem nie wbiegać do wody po alkoholu. Od kwietnia utopiło się w Polsce 221 osób. Ustawę ograniczającą prawo własności przygotował rosyjski parlament. Przeciw zmianom protestuje antyputinowska opozycja i część zwolenników partii komunistycznych. Projekt ustawy daje lokalnym władzom prawo zajęcia nieruchomości bez wyroku sądowego. Te przepisy ograniczają, a nawet znoszą takie pojęcie jak prywatna własność, stwierdziła w rozmowie z Radiem Echo Moskwy stołeczna deputowana Julia Galimina. Już wcześniej, w trakcie demonstracji zorganizowanej w związku z wyeliminowaniem niezależnych kandydatów z udziału w wyborach, lider opozycji Dmitrij Gudkow nazwał prokremlowskich urzędników okupantami i agresorami. Oni się odgrodzili od nas i chowają się w swoich pałacach. Są podobni do okupantów i mają jeden cel – okradać okupowany naród i za wszelką cenę utrzymać władzę. Część rosyjskich komentatorów zauważa, że wraz z utratą społecznego poparcia władze Rosji coraz ostrzej traktują politycznych konkurentów i przyjmują ustawy coraz bardziej ograniczające konstytucyjne prawa obywateli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W muzycznej poczcie UKF grupa Blair. 22 i 7/3, klub UKF, małpapolskiradio.pl. No to przed nami telefon. Paweł z Jarosławia. Miałbym prośbę o utwór grupy ABBA, Summer Night City. Utwór ukazał się w 1978 roku i co ciekawe tylko na singlu. Nie było go na żadnym regularnym albumie. No i myślę, że na letnią porę w sam raz. Summer Night City to grupa ABBA w troszkę mniej znanym przeboju. 22 i 7/3, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Pan Wojciech pisze: dzień dobry, pragnę podziękować za wspaniały czas z programem Trzecim i Polskim Radiem w Pucku. Byliście tam oczywiście, był festiwal Lato z Radiem. I dla tych wszystkich, którzy byli na festiwalu fizycznie oraz dla tych przy radioodbiornikach, chciałby pan Wojciech zamówić piosenkę Darii Zawiałów, a właściwie interpretację piosenki Jeszcze w zielone gramy. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę nos czy w łuk.

surrounds me. Come here, come here, come here, come here. You're my breath, the air I breathe. You're my imagination too. Laziness, song of my heart. Secrets I'm not afraid to whisper. I Muzycznej poczcie UKF, Donna Summer. Mam prośbę o dawno niesłyszany utwór Def Leppard, Love Bites. Taki jest pobudzający, romantyczny. Do you tell lies?